Resulullah'a selam söyle, aşığı götüren kervan. Resulullah'a selam söyle, hasreti bitiren kervan. Kervan, kervan, güzel kervan, develeri dolu kervan. Alınla götürün beni, Resulullah'a giden kervan. Kervan, kervan, güzel kervan, develeri dolu kervan. Alınla götürün beni, Resulullah'a giden kervan. Resulullah'a giden kervan.